reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 29 marca, minęła 10. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa przeszukanie w mieszkaniu zatrzymanego przez CBA byłego wiceministra finansów Jacka K. Tysiące katolików z całego świata rozpoczynają w Jerozolimie uroczystości Triduum Paschalnego. Za miesiąc historyczne spotkanie przywódców Korei Południowej i Północnej. Trwa przeszukanie w mieszkaniu zatrzymanego przez CBA byłego wiceministra finansów w rządzie PO-PSL. Agenci biura działają na polecenie prokuratury okręgowej w Białymstoku. Ta potwierdza, że zatrzymano Jacka K., byłego wiceministra finansów z lat 2008-2015. Chodzi o śledztwo w sprawie afery hazardowej i według nieoficjalnych informacji ponad 20 miliardów złotych, które miały zniknąć w wyniku tej afery. 7 osób rannych w pożarze w Siemianowicach Śląskich. 10 osób trzeba było ewakuować. Ogień pojawił się w nocy w jednopiętrowym domu przy ulicy Kołątaja. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Opublikowanie 3 zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego będzie jakąś formą ustępstwa. Tak mówił w Trójce eurodeputowany PiSu Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem te kroki są czynione po to, by zakończyć konfrontację z Unią Europejską, a w zamian podjąć rzeczywistą współpracę. Jak dodał, podobnie przed kilkoma laty postąpił premier Węgier Viktor Orbán. Premier Orbán bardzo mocno zmieniał węgierską legislację, przywracając poczucie narodowej godności i realną władzę Węgrom i zabierając je establishmentowi, elitom. W Budapeszcie dokonywał istotnych zmian poprzez parlament w Budapeszcie, po czym w wyniku pewnych rozmów z Brukselą cofał się o ten krok. Tydzień temu do Sejmu wpłynęły nowelizacje 3 ustaw reformujących sądownictwo, ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym. Proponowane przez posłów PiSu zmiany zakładają m.in. publikację 3 nieopublikowanych wyroków Trybunału z 2016 roku. Uczniowie rozpoczęli świąteczną przerwę w szkołach, do których chodzą przedszkolaki. Czynne są świetlice, bo małe dzieci, które wymagają opieki, muszą ją mieć zapewnioną. Wystarczyła deklaracja jednego rodzica, by szkolna świetlica była czynna jak zawsze. Inaczej jest w przypadku starszych uczniów, mówi Anna Ostrowska z Radomskiego Urzędu Miejskiego. Tam, gdzie dyrektor ustala sobie kalendarz dni wolnych w roku szkolnym, tam wyraźnie prawo mówi, że mają być zorganizowane przez szkołę zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Tutaj jest pewna luka prawna i o interpretację musimy się zwrócić wtedy rodzice czy dyrektorzy do nadzoru pedagogicznego. Część uczniów wykorzysta wolny czas na naukę. Myślę, że na nauce do egzaminu. Gimnazjalne. Zbliża się. Z rodziną będę go spędzał. Nie mam jeszcze żadnych planów. Uczniowie po świątecznej przerwie wrócą do szkół w środę. W Jerozolimie rozpoczynają się uroczystości Triduum Paschalnego. W tym roku Wielkanoc zbiega się w czasie z żydowskim świętem Paschy. Dlatego władze miasta 3 religii spodziewają się przyjazdu tysięcy gości z zagranicy, zarówno Żydów, jak i chrześcijan. Podobnie jak na całym świecie, tak i w Jerozolimie Triduum Paschalne rozpoczyna się czwartkową muszą krzyżma. W Bazylice Bożego Grobu nastąpi obmycie nóg 12 mężczyznom. Tutaj jest taka tradycja, że nogi są obmywane naszym studentom, jak i naszym współbraciom franciszkańskim. Ale też zdarzają się czwartki, tak jak w tamtym roku zostały obmywane nogi biednych, ubogich, którzy tutaj mieszkają w Jerozolimie. Wyjaśnia przełożony Bazyliki Bożego Grobu franciszkanin ojciec Zacheusz Drążek. Po południu franciszkanie, którzy w imieniu Kościoła Katolickiego administrują kościołami w Ziemi Świętej, przejdą w procesji do Wieczernika. W miejscu, gdzie Chrystus miał spożyć z uczniami ostatnią wieczerzę, nie odprawia się mszy, gdyż nie pozwalają na to izraelskie przepisy. Wieczorem w ogrodzie Getsemani rozpocznie się modlitewne czuwanie. W miejscu, gdzie Chrystus miał modlić się przed pojmaniem, zgromadzą się wspólnoty katolickie z całego świata, w tym z Europy, ale i z Azji czy Ameryki Łacińskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Jest data 3 w historii szczytu koreańskiego, czyli spotkania przywódców z południa i północy. Rozmowy odbędą się 27 kwietnia w Panmunjomie, w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. Kim Jong-un będzie rozmawiał z Moon Jae-inem w domu pokoju, który znajduje się po południowo-koreańskiej stronie strefy w granicznej miejscowości Panmunjom. Szczegóły agendy spotkania, a także kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obydwu przywódców mają zostać ustalone na kolejnym spotkaniu roboczym delegacji zaplanowanym na najbliższą środę. Będzie to 3 w historii bezpośrednie spotkanie przywódców obydwu Korei i pierwsze dla polityków obecnie piastujących najwyższe urzędy. Poprzednie zorganizowano w 2000 i 2007 roku. Obydwa przeprowadzono

Jesus and Mary Chain z gościnnym udziałem Isabel Campbell, The Two of Us. Oni rozpoczynają drugą godzinę do południa. W ogóle cyfra 2 przez chwilę jest w roli głównej, The Two of Us, druga godzina, druga kawa obok mnie, ale czas błyskawicznie zrzucić tę dwójkę z piedestału, ponieważ już teraz w roli głównej płyta numer 3. Nowy album Jacka White'a, album Boarding House Ridge, to jest nasza płyta tygodnia, w tym tygodniu w programie trzecim. Mamy dla Państwa egzemplarze tego dzieła, proszę w tej sprawie pisać, 71335, 71335, pod ten numer proszę wysłać SMS, w treść wpisując imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Mamy dla Państwa nowe płyty Jacka White'a, posłuchamy za chwilę piosenki, która to wydawnictwo zwiastowała. Przy okazji przyniosła też pewną ciekawostkę. Otóż na każdej z trzech solowych płyt Jacka White'a jest zawsze, konsekwentnie, jeden utwór ze słowem love w tytule. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your tail. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know we're connected, connected. Friend of mine, you seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know we're connected. Yes. What have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody. I know we're connected. We're connected. Connected by Love to Jack White z nowej płyty Boarding House Reach. Te płyty dla pana Michała i dla pani Olgi. Gratulujemy. Więcej szans otrzymania nowej muzyki Jacka White'a jeszcze w tym tygodniu w programie trzecim. Dziękuję za wszystkie sygnały na moim Facebooku i w mojej skrzynce pocztowej anna.gacek@polskieradio.pl, że działamy. Działamy dobrze. Nastrój coraz lepszy, w przeciwieństwie do aury za oknem, ale o tym nie musimy pamiętać. A teraz podkręcamy jeszcze te siły i te moce, by ten dzień, to przedpołudnie było dla państwa jak najradośniejsze. Do akcji wkraczają dzieci i Katarzyna Stopadczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są święta Wielkiej Nocy? Przynosi się koszyczek z takimi jajeczkami, wkłada się serweteczka, wkłada się też Basia i bierze palemkę, idzie do kościółka. A dlaczego się ten koszyczek niesie? Koszyczek? To, żeby nie trzeba było je trzymać w ręce, bo w ręce oczywiście musisz trzymać inne rzeczy na Wielkanoc. Święta Wielkiej Nocy to jest coś takiego, że coś przygotuje, jak u nas na stole można zapraszać gości, braci, siostr. Kiedy byłam u Gablisi, to zaprosiłam 100 koleżanek i był cały dom harmitur, ja już leżałam. Z 10 sztuk była. Ona ma mały dom. Ja lubię malować jajka i je jeść. A w jajkach jest nabiał. Jest jeszcze dużo żółci. Tam powstaje w środeczku taka żółta kuleczka, potem rośnie mu dziobek, oczka się pojawiają, nosek się pojawia. Nie, noska się nie pojawia. Z tego jajka wykluwają się pisklaczki. A czego symbolem jest jajko? Ja domyślam się, że symbolem jajka to jest jego mama kura. I mogą na to mamę mówić symbol. Symboluje koguta, a pisklak wykonuje to, co jego symbol tata i symbol mama. A co było pierwsze? Kura czy jajko? Pierwszy był kogut. Dlaczego? Bo mężczyzna mógł się urodzić pierwszy. Wyciągnął żebro. Stał się kogutem. A kto święta przygotowuje? U pani Aklejowej to po prostu szczyt. Przyjechał mąż, no i ten mąż ciągle tylko siedzi, ogląda telewizję, a oni muszą zamiatać. Oczywiście też malują pisanki. Ja wiem. To jest dla mnie. Ludzie sobie malują jajka. Ludzie po prostu się dzielą. Bo z tego święta po prostu się dzielą jajkiem, potem się dzielą chlebem i na końcu kiełbaszką, jak są bardzo głodni. I z chlebem mogą jeść to wszystko. Życzą sobie miłości, to jest naprawdę radość, że ludzie tak do siebie postępują. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Looking up. O tym, jak ciężko być 22-latkiem, śpiewają na swojej nowej płycie, albumie 22 in Blue, Sunflower Bean. Oni naprawdę mają po 22 lata, co znaczy, że w kolejnym pokoleniu nie słabnie miłość do muzyki tego zespołu. jeśli jesteśmy przy obchodach Piano Day, to powinnam chyba zagrać wersję demo którejś z piosenek Fleetwood Mac, ponieważ tak wiele pięknych piosenek, tak ważnych piosenek w dziejach muzyki nie powstałoby, gdyby nie ten ukochany instrument Stevie Nicks, która zresztą wielokrotnie powtarzała, że jeśli cokolwiek jest jej potrzebne do szczęścia w życiu, jeśli cokolwiek organizuje i zapełnia jej przestrzeń, gdziekolwiek ta przestrzeń jest, to jest to właśnie jej ukochane pianino, a słuchaliśmy przed chwilą nieśmiertelnego, niezapomnianego Dreams. Zdaje się, że w instrumenty także można inwestować. Co jakiś czas słyszymy doniesienia o fortepianie Marilyn Monroe, Johna Lennona i instrumentach wielu słynnych muzyków. I teraz o tym porozmawiamy, o inwestowaniu w sztukę, różne formy sztuki. Moim gościem jest Izabela Rusiniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Desa Unikum. Jedną z aukcji, które organizujecie Państwo już niedługo, jest aukcja Rzeźba i formy przestrzenne. A my dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym wspominaliśmy parę Amerykanów, którzy w 1955 roku kupili rzeźbę za $5000, by móc ją wkrótce już sprzedać nawet za 70 milionów. To chyba znaczy, że opłaca się inwestować w sztukę. Oczywiście opłaca się, zwłaszcza jeżeli kupi się taką rzecz, która potem okaże się klasyką historii sztuki. To akurat ta para kupiła pracę Konstantina Brancusiego, więc to jeszcze może w 50-tych latach nie wszyscy sobie zdawali, jak przełomowy to jest sprawę, jak przełomowy to jest artysta. Teraz jest to już oczywiste, a jego rzeźby są na tyle dużą rzadkością, że tutaj wiadomo, cena rośnie w górę. Także fajnie jest na wczesnym etapie kupić coś takiego, co jeszcze nie jest docenione, ale warto też inwestować w rzeczy, które są znane i docenione, które są już w jakimś sensie klasyką. I często oczywiście te rzeczy są odpowiednio droższe, ale też nie zawsze. Czy w takich decyzjach, które się podejmuje, wiedza, wiadomo, rozeznanie, sprawa oczywista, ale czy łód szczęścia i żyłka ryzykanta także są gdzieś potrzebne, by dokonać dobrych decyzji? Myślę, że potrzebne jest takie zaangażowanie emocjonalne. To jest tak, że nie sposób dzieła sztuki kupować zupełnie na chłodno. I oczywiście jak się coś robi w związku z emocjami, to nie zawsze jest korzystne i trafione, ale często ma się też ten taki przebłysk intuicji, który sprawia, że to jest właśnie to. My zawsze mówimy ludziom, którzy chcą kupować dzieła sztuki, a chcą zaczynać swoją kolekcję, że najważniejsze jest to, żeby oni sami pokochali to dzieło sztuki, żeby im się podobało, bo koniec końców ten przedmiot, ten obiekt, to będzie obiekt, z którym w jakimś sensie przez jakiś czas na pewno będą żyli. W związku z czym trzeba, żeby się podobał, trzeba go pokochać. Oczywiście trzeba też zapytać specjalisty albo poszukać w literaturze i dowiedzieć się czegoś o tym artyście, o tym dziele. I jakiś research, jakaś wiedza za tym powinna stać, bo tylko wtedy ten zakup ma rzeczywiście jakiś wymiar inwestycyjny. Także to jest wiele elementów, natomiast my na ten element tego, że kupowanie dzieł sztuki to jest takie rozpoczęcie przygody ze sztuką, takiej przygody intelektualnej, to bardzo zwracamy uwagę, bo to nie jest tylko, że się włoży jakieś pieniądze i za jakiś czas się wyjmie większe. A proszę powiedzieć, czy zdarzyło się Państwu w Waszej pracy obserwować takie właśnie momenty nadzwyczajnego emocjonalnego związku z potencjalnym przedmiotem, z potencjalnym dziełem, właściwie tak powinnam powiedzieć, bo to też tak sobie myślę, że mogą to też być małe tragedie, które się rozgrywają, kiedy ktoś na przykład tego jednak nie kupi, a takiej drugiej szansy w życiu już nie będzie. Tak, to właściwie kolekcjonerzy, tacy wytrawni, tacy, którzy zbierają coś latami, zawsze mówią, że pamiętają oczywiście o tych rzeczach, które mają w kolekcji i o tych rzeczach, które kupili i o które się długo na przykład bili w trakcie licytacji, ale tak naprawdę najbardziej pamiętają te momenty, kiedy przegrali. Nie wyszło. Kiedy albo zabrakło im determinacji, albo w pewnym momencie stwierdzili, że to już przekracza jakieś granice rozsądku i spasowali, a potem im się ten przedmiot przypomina, że mogli go mieć, a jednak nie. Także coś takiego jest, że te stracone szanse, o nich się pamięta, aczkolwiek oczywiście to jest tak, że no, przedmioty na rynek sztuki często wracają, często właściciele po jakimś czasie postanawiają jednak je sprzedać, w związku z czym czasami zdarza się druga szansa. Wspominaliśmy o tej właśnie, o tym niezwykłym przebiciu rzeźby z Paryża. Państwo też mają wkrótce właśnie taką aukcję, rzeźba i formy przestrzenne. Rzeźba jest wdzięcznym tematem? Na pewno to jest taki kolejny etap kolekcjonerstwa, bo no jakoś tam przywykło się uważać, że tym głównym przedmiotem kolekcjonowania, jeżeli chodzi o dzieła sztuki, to są przede wszystkim obrazy. I gdzieś tam ta rzeźba pojawia się bardzo często w kolekcjach, kiedy już kolekcjoner, jak to się mówi, zapełni ściany, to wtedy postanawia jednak postawić jakąś formę przestrzenną. Ale z drugiej strony jest to też taki temat osobny, no bo to są jakby trochę inna grupa artystów, chociaż oczywiście jest też, było też wielu artystów w jakimś stopniu multimedialnych, którzy tworzyli w różnych dziedzinach. Natomiast to jest jakby pomyślenie o przełamanie tego paradygmatu malarstwa, tego od XIX wieku w kulturze europejskiej, że jak sztuka to malarstwo. To jakby my wiemy, że w sztuce tej powstającej aktualnie to już dawno nie jest prawda. Dlatego też pokazujemy to kolekcjonerom i zachęcamy ich, mówimy im, że to, co powstaje poza granicami sztywnymi prostokątnego płótna, jest też ciekawe, a często nawet znacznie bardziej interesujące, ponieważ no to tutaj jakby te możliwości techniczne i ta paleta środków artystycznych jest no znacznie szersza. Oczywiście są też dzieła, które są na pograniczu, które są trochę obrazem, trochę reliefem, trochę asamblażem zbierającym różnego typu przedmioty codziennego użytku, więc tutaj jakby paleta możliwości artystycznych jest znacznie szersza, chociaż oczywiście wiadomo, że klienci są przywiązani też do takich technik tradycyjnych, to znaczy na przykład rzeźba w marmurze czy odlew w brązie. Jest kilka wybitnych przedstawicieli polskiej rzeźby i kilka takich nazwisk także na tej aukcji. Wraca Alina Szapocznikow tutaj w tym paśmie czwartkowym. W ubiegłym tygodniu zastanawiałyśmy się, co stało się z rzeźbą, która stała na Wiejskiej w Salonie Mody Polskiej. Państwo także macie jej pracę teraz na aukcji, więc zdaje się, że kolekcjonerzy zacierają ręce. Tak, to jest oczywiście praca taka interesująca też, jeżeli chodzi właśnie o tą technikę artystyczną, ponieważ Alina Szapocznikow eksperymentowała i to eksperymentowała w latach 60. Z czymś, co było jeszcze nie do końca znane i poznane, czyli z różnego typu nowymi syntetycznymi materiałami, piankami poliuretanowymi. Jeździła we Francji do różnych fabryk, które produkowały nowe syntetyczne materiały, testowała ich możliwości zwłaszcza jeżeli chodzi o właśnie tworzenie swobodne odlewów i różnych form. I w taki sposób stworzyła ten przedmiot, który nazwała brzuchem poduszką, który był odlewem brzucha jej przyjaciółki. I oczywiście jest to czarna pianka poliuretanowa. Przedmiot w gruncie rzeczy taki subtelny i lekki, tak samo jak filigranowa była ta jej koleżanka, filigranowa, ale miała odpowiednie fałdy na brzuchu, co Alinę Szapocznikow jako rzeźbiarkę niezwykle zainspirowało, no bo Alina Szapocznikow była artystką taką niezwykle afirmującą życie, afirmującą taki sensualny ciało, aspekt, właśnie ciało, zwłaszcza ciało kobiece, i to ją inspirowało i potrafiła wydobyć to, co w nim najistotniejsze, i niejako bawić się właśnie tą niezwykle mięsistą formą rzeźbiarską. Och, myślę, że jeszcze mogłybyśmy do 11 co najmniej porozmawiać o sztuce. Bardzo dziękuję za wizytę, bardzo dziękuję za te informacje. No i trzymam kciuki za sukcesy i za jak najmniej łez. Zapraszam na piękną 1A do naszej siedziby, gdzie można obejrzeć wystawę tych wszystkich rzeźb, nie tylko Aliny Szapocznikow, ale również Magdalena Bakanowicz, Magdaleny Więcek, wiele innych fantastycznych prac. Izabela Rusiniak, bardzo dziękuję. Dziękuję. Gdzie są te słodkie i śpiewne wianki? Ową czerwcową nocą splecione, upstrzone kwiatami psu macierzanki. Błękitem chabrów lekko zmierzbione. Gdzie są te wianki zabrane z lutem? Rzeką spłynęły prosto do morza. Gdy przechodzę szła poranna noża, tam je przydziały syreny tłumie. Gdy przechodzę szła poranna noża, tam je przydziały syreny tłumie. Duet Ogród. Ponieważ płyną kolejne listy i kolejne zdjęcia od Państwa zasypanej śniegiem Polski, może przypomnę. Ogród to jest takie miejsce, które kiedyś z pewnością zazieleni się i zakwitnie kolorami. Thank you. woke up in the morning, I would read and write, for I ever drew the shades. I would kiss you, for you opened up your eyes. Każda okazja jest dobra, by sięgnąć po nieco zapomnianą, ale rozkosznie egzotyczną muzykę zespołu Porno for Pyrus, a dziś szczególna, bo z najlepszymi życzeniami urodzinowymi dla Pedego Ferela. Zapraszamy do reklamy. Stworzyłeś nową technologię albo ją kupiłeś? Chcesz ją wdrożyć i oferować nowe, lepsze produkty i usługi? Złóż wniosek o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Banku Gospodarstwa Krajowego. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji nawet do 6 milionów złotych. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka kredyt na innowacje technologiczne. Masz czas do 24 maja. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 12 minut będzie 11. Dobry czas, by iść do kina. Fajny film. Annę Krotowską możemy właśnie oglądać w filmie Jagody Szelc Wieża Jasny Dzień. Aktorka zagrała Mulę, jedną z sióstr, głównych bohaterek tego rodzinnego dramatu. Z Anną Krotowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak podeszłaś do scenariusza i do propozycji zagrania takiej właśnie bohaterki? Nie da się ukryć, że przynajmniej początkowo widzowie mają prawo jej nie lubić. Musiałam walczyć o to, żeby jednak ta ocena nie była tak jednoznaczna, albo przynajmniej, żeby ona się zmieniała trochę w trakcie filmu, aczkolwiek nie przeszkadza mi to, że jej nie lubię. Ja myślę, że ludzie mogą jej nie lubić, bo widzą siebie w niej, jeśli tak mocno reagują. Ja bardzo dużo siebie znalazłam w Muli. Pracowałam z czymś, co było bardzo aktywne we mnie samej. Tylko wtedy jakoś może to wyparło i po prostu zawodowo podeszłam do tego. A teraz to bardziej widzę. No, Mula jest kontrolerem świata, tym złym policjantem trochę może, ale ma dużo na głowie. Ona bardzo kocha. Ja myślę, że to wszystko wynika z miłości wielkiej. Może ze strachu przed utratą tej miłości też. Bardzo jest ludzka w tym dla mnie. Można z tego, co mówisz, też bardzo ciekawy wniosek wyciągnąć, bo właśnie obie bohaterki, dwie siostry, reprezentują dwa różne światy. Ta druga, mniej racjonalny, twoja bohaterka jest tą, która przynajmniej stara się, albo takiej się wydaje, stoi mocno na ziemi. Tak, nie ma wyjścia. To na nią spadły te obowiązki. Być może był to jakoś wybór też jej. No ja w gruncie rzeczy nie wierzę, żeby coś się działo bez naszej woli. No ale taką podjęła decyzję, to Kaja odeszła. Ja sobie zawsze myślałam, że Kaja odeszła tak naprawdę za jakimś zezwoleniem Muli. Taka była moja wersja na potrzeby budowania tej postaci. Nie gramy sytuacji, tylko jesteśmy w nich. Albo jesteśmy w postaci, a nie gramy nią. Tak ja się starałam do tego podejść. No właśnie, wy jesteście. Wy tworzycie rodzinę. To naprawdę jest na ekranie. Cieszę się, że tak mówisz, że tak czujesz. Tak, żeśmy się starali. Jagoda jakoś świetnie tą konstelację stworzyła. Ona w ogóle ma rękę, myślę, do ludzi. I nie tylko ta konstelacja aktorska była tak dobrze zbudowana. Wszyscy na planie, naprawdę to już taki frazes, no ale to było bardzo rodzinnie. Myśmy, myślę, w ogóle byli tak strasznie głodni pracy. Samo to, że bierzemy udział w dużym projekcie, w dużym fabularnym filmie. Okej, myśmy nie wiedzieli, kto to jest ta Jagoda, natomiast no ona jest tak charyzmatyczną osobą i tak wzięła za mordę ten projekt po prostu, że ciężko jej było nie zaufać naprawdę. Bardzo się się bezpiecznie czułam w tej pracy. Jak odebrałaś gotowy już film, bo przecież tego nie mogłaś wiedzieć na planie, jak został dołożony dźwięk, który ma przecież ogromne znaczenie w tym filmie, buduje napięcie i różne inne szczegóły. Jakie było dla ciebie to pierwsze spotkanie z gotowym już filmem? Słuchaj, przeżyłam to tak, że wieczorem się czułam, jakbym zagrała po prostu 5-godzinny spektakl. W dużym napięciu to oglądałam, ale z drugiej strony bardzo szybko weszłam w ten film, zapomniałam, że to my tam jesteśmy. To było interesujące dla mnie, pomimo, że przecież znam od podszewki to wszystko. Czyli historia sugestywna także dla odtwórców głównych ról. Tak, ja cały czas lubię oglądać ten film. Pierwsza taka duża rola w filmie. Będą następne? Wieża Jasny Dzień spowodowała już coś? Tak, mam agenta, co jest nowością. Dostaję castingi, których wcześniej bym nie dostawała na milion, więc to już jest bardzo takie budujące dla mnie. Czekam na odpowiedzi z dwóch projektów, dosyć dużych, i trzymam kciuki. Myślę, że się z Jagodą, mam nadzieję, spotkamy w następnym jej projekcie i myślę, że muszę poczekać na rolę dla siebie po prostu. Na razie zapraszamy na film Wieża Jasny Dzień. Zapraszamy. Oglądajcie. Bądźcie odważni. Piano Day obchodzony w programie trzecim. Raz jeszcze posłuchamy muzyki z pianinem dyskretnie, ale jakże pięknie w tle. Ilekroć odtwarzam tę piosenkę w tej wersji, płyną zachwycone maile. Co to, kto to? Lian La Havas z gościnnym udziałem, czyli Gonzalesa. I loved you in the morning.